Puzsér Robert, még sokat nem beszéltünk róla a csatornán, amúgy nagyon kedvelem, de ma lehet, hogy bele kell kötnöm. Jön filmmaraton, és aztán elkezdjük az epikus influencer szagánkat. Előtte még gondoltam, hogy ezekre ránézünk pár videóra, mert miért ne. Meg tegnap feltöltöttem egy csomó extra tartalmat a támogatóknak. Ezt is letudtam, mert már nagyon el voltam maradva velük. Sinán lesz a csatorna mindjárt. Tegnap láttam egy Puzsér videót. Így egy percet néztem, és így na jó, azt majd megnézem holnap élőben, mert amúgy a videóról is van mit mondanom, és a téma, amit fölvet, is érdekes szerintem. Úgyhogy mind a kettőről lehet beszélni, és aztán még láttam egy Puzsér is egy nagy lipsi amúgy a nap végén. Marci is, kommunista lipsi. Én is egy lipsi vagyok, de láttam egy videót, ami segít majd nekünk kigyógyulni ebből, szóval azt is megnézhetjük. Amúgy én nagyon kedvelem a Puzsért, és mióta én is így ezzel foglalkozok, hogy mindenféle véleményt mondjak az interneten, azóta nem nézem annyit. Időm is kevesebb van, de úgy érzem, hogy nem csak arom, hogy befolyásoljon dolog, úgyhogy nem nagyon hallgatom, de most megnéztem, amúgy ugye ez a Marciról szól a videó, és láttam az eredeti Marcis interjút, végighallgattam pakolás közben, a Telexen van a Gulyás Marcival egy interjú, azt szerintem nekem tetszett, úgyhogy jó volt hallgatni, és ugyanúgy menés-jövés közben végighallgattam a Márki-Zay Péter Puzsér Robert. Hát vitának volt nevezve, de gyakorlatilag szerintem ott monológokat mondtak el egymás mellett, szóval a vita az egyáltalán nem volt benne, korrekt volt. Szóval jó volt hallani, mindegyik ők értelmeseket mondott szerintem. Főleg amúgy a Márki-Zay Péter mondott egy nagyon-nagyon jó kis monológot a magyar kultúráról, meg a társadalomról a végén, azt szerintem érdemes meghallgatni. Nézzük, 27. a felkapottak között, 62.450 nézettség eddig, és ahogy néztem a kommentekben, megoszlanak a vélemények erről a dologról. Az egyik az, hogy nagyon egyetértenek, hogy végre valaki kiosztotta a Marcit. Valaki értetlenül áll ezelőtt, hogy most ez mi a franc, ez kicsit más szín, mint ami szokott lenni. Valaki meg azt mondja, hogy poén. Tekintve, hogy azért a Puzsér meg a Marci között már eddig is lehetett tudni, hogy nem a legrózsásabb a viszony. Nehéz ezt poénnak felfogni. Bár idejét, hogy büszke vagyok, mert az első videóm, amit meg fog futtatni a Megafon, és vissza fog köszönni évtizedes távlatban is. De legalább egy videó, amit jól megosztanak majd a vélemények, azt lehet beszélgetni jól. Miért nem szeretsz interjút adni? Hát miért nem? Tehát, hogy van elég nyilvánosságom. Viszont itt nem szerepel a Puzsér videójában, hanem csak ilyen kiírások vannak, és tudom, egy csomóan csak beraknak a háttérben engem. Föl fogom olvasni, amiket írt a Puzsér. Miként lesz Dancsó Péteri méretű arca mindenkinek, aki alatt feltör egy YouTube csatorna, mint a talajvíz? Ez a kérdés. Erre keressük a választ ma. Amúgy ez az érdekes téma szerintem, hogy mitől, hol van a nagyképűség és a... Hát az egészséges magabiztosság között a határ. Puzsér hanglejtéssel olvasom. Miként lesz Dancsó Péter? Megmaradok magamnál. Azt mondjuk fura, nyilván az egy mondat a Marcinak, hogy mi értem interjút adni, hisz ő nála meg mindenki interjút ad. Az érthető, hogy én se szeretek amúgy. Én az a baj, hogy én se szeretek interjút adni. Nyilván Puzsér mondta, hogy mindenhova elmegy, az igazság kedvéért, ami tök jó hozzáállás, de én nem szeretek interjúkat adni, mert tényleg én is úgy érzem, hogy bármi, amit el akarok mondani, azt én itt el tudom mondani. Nincs minden héten egy napom arra, hogy különböző helyeken megjelenjek, mert inkább a sajátomat építem meg, inkább akkor már. Hogyha feles időm van, akkor a barátaimmal és a családommal töltöm. De hát igen. De az is igaz, hogy a Marci az mondjuk nem szokott már véleményt formálni, hanem csak így ilyen közvetetten szokott véleményt formálni, szóval ezeket máshonnan azért nehéz lenne megtudni. Én itt elpofázok bármiről, de Marci nem szokott ezekről beszélni amúgy a videóban. Mit éreztél, amikor április 3-án elkezdtek jönni az első eredmények? Én alapvetően igazából egy nagyon komoly munkában voltam benne, tehát nem olyan volt időm. Gulyás Márton nagyon fontos és elfoglalt ember, akinek nem volt ideje mit szólni. Amúgy kicsit az a bajom ezzel a videóval már így, amit másfél perc, amit láttam, hogy kicsit, hogyha az egész interjút láttad, akkor szerintem akkor volt ilyen nagyképű vibe-ja, hogyha ezt bele akartad látni, hogyha ezt kerested, és ezeket így kivetted, ezeket a mondatokat. De most azt el lehet képzelni, hogy tényleg a választás napján nem volt ideje, szerintem erre gondolom, Marci, feldolgozni, és erről most véleményt formálni, amikor műsort vezetsz non-stop. Ez szerintem kötekedés. Akkor térjünk rá arra, hogy én mind a Marcit, mind a Puzsért személyesen ismerem, és többször találkoztam mindkettőjükkel. Furcsa látni ezt, hogy így egymásnak feszülnek, mert mindkettőjüket amúgy egy tök jó fej, értelmes embernek tartom. Rossz látni ezt, mert szerintem lehet élőben jobban megértenék egymást. És lehet azt is, az lehet ezt paródiaként is értelmezni a videót, de ahhoz képest meg túlságosan érzed, hogy azért akkor nem jön át a paródia annyira nekem. A Robi az azért szokott, hogy mondjam, média hackelni, hogy így kicsit megpiszkálja a dolgokat, hogy nézzük, hogy akkor ki mit mond erre. Szóval egy média hack is lehet benne. Csak ez a, kicsit az az érzésem, mint amikor tegnap néztük ezt a TikTok videót, ami majd később jön, mint rész, amikor már influencerekről beszélünk, egy másfél hónapot minimum. Akkor is volt egy nagyon gagyi, nagyon rossz TikTok videó, és mindenki azt mondta, hogy hát ez biztos paródia, ez csak paródia lehet, és így sajnos nem. Néha a legegyszerűbb válasz az igaz. Általában a legegyszerűbb válasz az igaz. A Puzsér amúgy általában tök jól megfogalmaz, amit mond, még ha nem is értek vele egyet, se vele, se a Marcival. Tehát nagyon tiszta munkássága, de így gazdaságügyileg nagyon távol áll tőlem, amit képviselnek, vagy hát nem minden része, de így én nem vagyok ilyen, hogy mondjam, én gazdaságilag lehet, hogy inkább jobb oldalra húzok egy csomószor. Bár láttam nemrég a interneten, hogy a fókuszcsoport, a neomarxista, meg ilyen én, gazdaságilag próbálnak elhelyezni, mert az a baj, hogy akik ilyenről beszélnek, azok nem gondolnak bele, csak így odaraknak egy szót, de én elég ilyen szabad versenyhívű vagyok, az állam minél kevesebbet szóljon bele. Ez nem egy baloldali felfogás. Lehet azt is mondani, hogy társadalmilag sokkal érzéketlenebb vagyok, mint a Marci. Ez valószínűleg így van. De jó látni minden kettőnek a jó oldalát. Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katona itt is. Mi jut az adbáról? Hát ez egy nehéz este volt, mert egy komoly technikai leállásunk volt, akkor ugye emlékeztek rá, vagy emlékszel rá. Miért kellene bárkinek is emlékezni arra, hogy aznap Gulyás Mártonéknak komoly technikai leállásuk volt? Szerintem nem kell bárkinek, de nem tudjuk, hogy milyen a viszony köztük. Hogy a Tamás és a Marci között lehet, hogy ők ezt megbeszélik, mint szakmai dolgot. És nem a leállás miatt volt emlékezetes, de hogy valahogy azt szerintem, és utána ezt később is szóba került, és én emlékszem rá, hogy elindult a live, úgyhogy még nem tudták Marci és a Márki-Zay Péter, hogy megy a live, és akkor lehetett azt hiszem hallgatni, hogy ott beszélgetnek a live előtt. Szóval voltak ilyen, valami baszakodás volt, csak emlékszem, hogy én Márki-Zay Péter interjú a választások előtt pár hónappal volt, azért sokan nézték, úgyhogy páran lehet, hogy emlékeznek rá, hogy volt valami technikai baki. Meg itt igen, itt kontextusba helyezik, csak itt ki lett vágva. Tényleg ez kicsit megafonos feelingje van, vagy kontrás. Na mindjárt megnézzük, miért mondom ezt. Úgy érzem, hogy mivel mondjuk nem kedveli a Marcit a Robi, ezért sokkal kevésbé megbocsájtó, és minden mondatban már megragadja azt, ami nem tetszik neki, és elvakítja ez a dolog szerintem. Az, hogy ebből az interjúból vágták ki ezt a részt, hogy te is mondtad, hogy ez más interjúban, meg más helyzetekben is hát ez elmondta a miniszterelnök jelölt. Hogy egy ellenzékinek mondott korábban aktivista múltra rendelkező figura, ebben az interjúban megkérdezi, ez nyilván valami hitelesíti azt, hogy akkor lehet, hogy ennek a miniszterelnök jelöltnek tényleg vannak ilyen szándékai. Gulyás Márton egy annyira fontos aktivista múltra rendelkező figura, aki személyében hitelesíti azt, aki válaszol neki. Tényleg nettó kötekedés, mert elmondta teljes interjúban, hogy máshol is valószínűleg elmondta ezeket a dolgokat, de valószínűleg erősebb, hogy egy olyan helyen mondta el, aki egy ellenzéki médium. Nem lehet elvitatni azt, hogy a Partizán azért az ellenzéki médiumok közül egy jelentős. Ezt ahogyan élted meg, hogy ebből készült aztán a Fidesznek a reklámja? Hát láttam azt, hogy ennek mi a szándéka. A mi nézőink elbizonytalanítása, velem szembeni hergelése, és az én renomémnak is a lejáratása. A kormány színű bizonyára Gulyás Márton renoméjának a lejáratása volt. Ezt nem gondolom, én se, de úgy emlékszem, hogyha most egy kontextus lenne, amit hallanánk, amit előtte és utána mondott, mert nekem egyáltalán nem ez jött le, hogy a Marci csak ezt gondolja. Csak sajnos ez van, amikor csak kiragadunk egy-egy jelenetet. Ennyi agyat nem fektetett bele a kormány, hanem azt mondta, hogy jó, itt van ez a mondat, ez jó lesz, ezt futtassuk meg, kész. Lenyomjuk az emberek torkán, azt kész. Akinek ezt be lehet adni, az pont nem a Partizán nézői szerintem, hanem azok, akik amúgy sem ismerik a Partizán. Itt akkor ez egy jogos pontja lehet a Robinak, de szerintem ez megint egy kicsit kiragadott mondat. Nyilván ezt a Marci is tudja szerintem, csak itt a interjú róla szólt is a Partizánról, szóval abban a kontextusban beszélt erről a dologról, ami őket érinti. De ezt akkor már lehet, hogy csak én látom bele. Eltelik fél év, és te is erről kérdezel. Íme, ennyire fontos ember Gulyás Márton, hogy fél évvel később is erről kérdezik. Hát én ez tényleg paródiának tűnik most már. Miért a Gulyás Márton? Most az esetről beszélünk, nem a Gulyás Marciról, hanem az esetről, amit kiragadta. Nehéz eldönteni, hogy ez paródia, de én, ha már felhozt a Dancsót, akkor ez is egy ilyen szuperpozíció a most Puzsér részéről, amit a Dancsónak még annó felrót. Utólag mondhatom, hogy paródia, hogyha nagyon rosszul sül el, de mondhatom azt is, hogy ez nem paródia, hogy mindent mondhatok rá, attól függően, hogy mi kényelmes. Csak azért, mert szövegben van kiírva, attól én nem lesz megafonos. Tudjátok, mi volt a jó megafon paródia? Amit a Partizán csinált. Ha már itt tartunk. Már megint hazudozik a fake news gyár Partizán, de hát ezen senki sem lepődik meg, hogy miért? Nézzétek csak, mutatom. Én személyesen hálás vagyok Soros Györgynek. Mind emlékszünk Gulyás Marcikára és a 80 ezeres Nike cipőjére. Ugye? Ez egy jó paródia volt, mert tudtad, hogy paródia, nagyon jól átvették a stílust, még a beszéd stílusát. Partizán csinált egy sokkal jobb Partizán szidó megafon videót, mint a megafonosoknak sikerült. Ha látott valaki megafon videót, egy az egyben átvették a vágási stílust, a kinézetet, minden pöpecő meg volt sávon. A Péter a látszattal ellentétben egyébként egy ravasz politikus. A Péter. Gulyás Mártonnak csak a Péter. Ott már egy ideje a Márki-Zay Péterről beszéltek. Most ez az Péternek nevezte egy embert, aki már százszor találkozott a kampány során, meg azóta is interjúkat adott. Schrödinger fél dobozban van ez a videó. Nem tudjuk, hogy paródia vagy sem. Nagyon nagy kérdés, hogy a ellenzéki kampány az többet nyert, hogy vesztette a Partizánnal. De hogy a Partizánnak nagy hatása volt, az nem kérdés Márton. Amúgy szerintem se kérdés. Ez szerintem sem kérdés. Az ellenzéki kampányra nagy hatással volt a Partizán. Ezt miért kell ezt elvitatni? Gyakorlatilag a Márki-Zay Péter szerintem nem lett volna jelölt, ha nincs a Partizán. Ott ment óriásit az interjúja. Az interneten keresztül a politikát érdeklő embereknek az egyik legnagyobb platformja a Partizán. Az előválasztás is lekísérték, viták voltak, politikai műsorok, mindenkit meginterjúztattak, akit megtudtak, szóval azért szerintem ezt nem lehet elvitatni. Szóval az a baj, és ez az érdekes kérdés, hogy mitől lesz valaki nagyképű? Azért, mert valaki tisztában van az érdemeivel, már nagyképű? Nem tagadja el az összes eredményt, amit elért, akkor már nagyképű? Yep, sir. Nem endorszáltam a Pétert egyszer sem. To endorse. Ide jön a harmadik ocsmány köcsök pofájú, legkevésbé művelt, legszarabbul beszélő, semmit nem ért el, legfiatalabb, hülye Lipsi idejön, ez belepofázik a nagyoknak a vitájába. Úgyhogy előre is elnézést kérek. Mik a legfontosabb issuk egy politikai jövőt kapcsán? Affiliate az egy... Most arról beszélünk, hogy sok idegen szót használ a Marci, és ez rossz. Jó. Szerintem nem rossz. Most ez már tényleg csak kötekedés. Egy csomó fiatalnak ilyen a nyelvezete. Hogy egy csomó külföldi szót használ, belerak angol szavakat. A szírmaiba akkor nem akar emiatt belekötni? A bandiba is bele fog kötni emiatt? Egyszerűen ilyen a nyelvezet. Amúgy nem, mint a Puzsér meg a Oszi nem használnak ilyen szavakat. Ez az egész videó nekem amúgy nagyon posztmodern. Nem? Nektek nem érzitek, hogy ez ilyen posztmodern alkotás a Puzsértól? Mindenki tudja meg, mennyire fontos ember Gulyás Márton. Ez a videó ki fog kerülni, akkor azt a mondatomat elmondom, hogy hogyan szavaztam, azt meg fogja futtatni a megafon. Az vissza fog köszönni soundbite-omban, lehet, hogy majd évtizedes távlatban is. Most ez szerintem teljesen jogos részéről, hogyha most ezt kimondja, akkor a megafon 4 év múlva majd előveheti a választásokkor, vagy 8 év múlva, vagy bármikor, ezzel hiteltelenítve a csatornáját. Ez nem egy ilyen elrugaszkodott dolog. Amúgy ez egy érdekes videó a Telex és a Marci között, hogy állnak ez a dologhoz, azt szerintem érdekes része volt a videónak, hogy Marci szerint meg lehet vallani, hogy melyik oldalra húzol, de attól még a munkádon ugyanúgy számon kérhetőnek kell lenni, hogy mind a kettőnek ugyanúgy be kell kérdezni. Tamás talán azt mondta, hogy ők náluk nem lehet azt mondani, hogy ugye az egész Telex erre meg arra húz, bár nyilván lehet sejteni. Nem lehet azt mondani, hogy egy intézet nevében kiállok az egyik oldal mellé, miközben ez mindenkinek a magánügye. Mindkettő jogos felvetés szerintem. De igen, a nap végén szerintem azt számít, hogy a videó, a cikkek meg mennyire tudnak pártatlanok lenni, mennyire veszik elé mindkét oldalt. A Fidesz az egyetlen, akinek bármi hatalma van itthon, a 12 éve is, aki egyetlen cselekvőképes politikai erő itthon, úgyhogy kell és lehet is írni az ellenzékről, szerintem szoktak is, de azért annyi súlyuk nekik egyáltalán nincs a manapság, hogy így ugyanannyit írja az ellenzékről, mint a Fideszről, aki mindenben ődön most, és ott van az ellenzék, aki csak bohóckodik, akkor most így róluk lehet írni, csak nagyon sok érdekeset nem lehet egy idő után. A Partizán videók alatt még gyakorlatilag minden harmadik komment az arról szól, hogy na ez a real közszolgálat. Hát nehéz lenne más mondani, mint azt, hogy nyilván megtisztelő. Nagyon jól éreztünk rá, nagyon jó pillanatban voltunk ott, és betöltöttünk egy űrt. Igen, így van. A Gulyás Márton és a Partizán nagyon jól érzett rá. Szerintem jól éreztek rá, jókor váltottak. Szélesebb kört megszólító rétegre, jókor váltottak interjúkra, és az új és új embereket tudott behúzni az alapján, hogy kiket hívtak meg. Ezt miért kell elvitatni tőlük? De ezt nem is lehet elvitatni tőlük, hogy jól ráéreztek, hisz óriási nagy felfutásuk volt. Hogy az lenne a jogos azt mondani, hogy igen, mindent a szerencsének köszönhetünk. Miközben látszik, hogy mennyi kurva sok munka van belerakva. És ha valamiben, akkor a Partizánon még kívülről is, a laikusnak is látszik, hogy sok munka bele van rakva. Komáromban volt ez a reggeli műsor, akkor ott voltam két napot a Partizánnal, és akkor kicsit jobban beleláttam, hogy működik, és nekem például nagyon inspiráló is volt azt látni, hogy ők hogyan dolgoznak. Hogy volt több szerkesztő, akik napközben mindenkit hívogatnak, szedik össze a adásrendet, és hogy működnek. Vannak akik ugye van operatőr, hangos, vannak akik a szervezéssel foglalkoznak, és mindenki tök profi, mindenki nagyon kedves, jó fej volt, szerkesztők is tök jól eldugálgattam, és akkor volt délután ilyen. Összeültünk, ott voltak, Marci ott beszélt a szerkesztőkkel, hogy milyen adás legyen, miket kell, utána, hogy összeszedték az anyagot, hogy egy kicsit utána olvasott. Utána neki volt esti adása is, meg reggel is volt aztán adás, ez megint volt esti adás, szóval nagyon durva, ami megy. Szóval az a pénz, amit kapnak, azt ők tényleg belerakják a nagyon sok munkába. És tényleg hívták be folyamatosan ott is a fideszes jelölteket is, aztán az más dolog, hogy nem akartak eljönni. Emlékszem, amikor ugye az egy fideszes város, Komárom, azt hiszem, úgy volt, hogy kapnak áramot, aztán az első nap végén azt mondták, hogy mégse, és akkor kihúzták. És akkor hozni kellett gyorsan egy aggregátort, hogy legyen áramuk. Nem volt könnyű, mert benzint ugye nem lehetett akkor tankolni, csak úgy már akkor se kannákban, mert nem engedélyezik. Szóval annyira kicsinyes volt Komáromtól is baznak, hogy akkor elvesszük az áramotokat. És mindig van mit megoldani, és egy ilyen forgatási szitúban. Nekem ez inspiráló volt. Ja, mindegy. Remélhetőleg majd a Marcival tényleg összeülnek, és egy videóban megvitatják. Az egy epic nézettség lenne, egy Puzsér versus Marci. Nagyon-nagyon sokat, nagyot menne ez a videó. De hogy szépeket mondjak, ettől függetlenül a Robi is élőben nagyon jó fej, nagyon aranyos, nem mindenki azt mondja, hogy biztos ordibál, meg nem amúgy tud ordibálni, de nem így veled, hanem ilyen viccesen. Azon kevés ember, aki mondjuk élőben meg tud győzni olyan dolgokról, amire sosem gondoltam, hogy valaki meg fog győzni, de jól érvelt nagyon. Szóval egy nagyon értelmes és jó fej ember ő is, és ezért rossz ezt látni. Én nem vagyok jó ebben az ilyen menedzser, PR-oló dologban, én ezt egy szégyentelen dolognak tartom, úgyhogy ezt ennyivel kell beérni a válaszomat. Gulyás Márton nem jó az önmenedzselő, önpr-oló dologban, tényleg nem? Itt arra gondolt, és ki is fejtette amúgy a teljes interjúban, hogy nincsen Instagramja, nincsen TikTokja, nincsen semmi, ami a személyes brandjét építi. Kell adni lehetőséget mások is. De akkor ez miért nem történik meg? Időhiány, erőforrás hiány, és lehet, hogy én sem vagyok a legkönnyebb esetet, lehet, hogy én is most ebben sem vagyok a legkövetkezetesebb, de törekszem rá. Időhiány és erőforrás hiány miatt nem fér a kamera elé senki Gulyás Mártonon kívül. Ja, mondjuk ezt is fura számon kérni, mert a saját YouTube csatornája. És ez a nézők felé is szól, szerintem, hogy mondjuk felépül egy emberre a Marci arcával egy csatorna, a Marci miatt is követett be, akkor nagyon nehéz egy új embert bevezetni, úgyhogy ezt tényleg elfogadják az emberek, mert nem amiatt követték be. De a Jakab szerintem tök jó a képernyőn, és remélem, hogy sok lehetőséget kap még. Jó, nagyon jó riportokat csinál. Az Elon Muskos nem tetszett? De mondjuk a csúdlós milyen jó volt. De mindegyik tetszik, az az egyik. Igen. Ja, meg ugye most a Jakabnak csináltak egy olyan podcastet is. Lehet, hogy lehetne ebben jobb a Partizán, de hát itt mondta az interjúban konkrétan, hogy most már próbálja majd átadni a terepet másoknak is, mert nem lehet, hogy állandóan ő szerepel. Szóval konkrétan erről beszélt. Nyilvánvalóan a Telex az egyik legfontosabb intézmény a nyilvánosságnak. Továbbra is azt lehet látni, hogy egy Origó vagy egy Index az megveri az olvasottságban, ami számomra értelmezhetetlen. Gulyás Márton a színművészetiről, meg a Ludwig Múzeumból nézve nem tudja értelmezni. mondom, ez ezer dologból tevődik. Az, hogy az Origót miért olvas bárki, ez tényleg a legalja. Indexet én szoktam olvasni. Nem teljesen balos, nem teljesen jobbos, ott van egy kis balansz néha, én azt is szoktam nézni. Én így szeretem. És tudom, hogy csomóan megvan a sértődve az Indexre, hogy már milyen kezekben van, de ott szerintem még az egy érdekes kettőség az Indexnél, hogy fideszes tulajdonban van, de közben írnak a Fideszről is ugyanúgy, és az ellenzékről is, és nem csak az Indexet nézve, de az Indexet is nézve az, szerintem az hozzátartozhat a tájékozódáshoz. De amúgy szoktam nézni az Origót, és minden nap legalább 10 csöcsös csajról van cikkot. Minden nap, legalább. És ez a baj van? Ez a nincs baj. Ez a nincs baj. Azok az egyetlen cikkek az Origón, amik értékelhetőek. Ha nem ennyire túl professzionalizált lenne a Fidesz, mint amennyire túl professzionalizált. Gulyás Márton baj a Fidesz, hogy túl professzionalizált. Igen, ez az egyetlen baja. A fideszeseknek rosszabbul kellene végezni a munkájukat, hogy az ellenzéknek esélye legyen ellenük. Ezek már belemagyarázás, egy kiragadott mondatban, ezt lépjünk már ezen túl. Miért nem szeretsz interjút adni? Hát miért nem? Méltatlan a Puzsérhoz, és ez egy dicséret a Puzsérnak, hogy ez méltatlan hozzá. Maradjunk ennyiben. Miért csinálunk egy szavazást? A szavazás alapján az igaza van a Puzsérnak áll 6%-on, 35%-otok szerint paródia, és 59% szerint ez nagyon méltatlan volt. Ja igen, ezért mondtam kontrát, öreg kontrás, ők már haverjaim, ugye, mint tudjátok. Megelőzték a Puzsért 5 nappal, mert a kontra is kirakott egy ilyen videót. Nálunk ugye az volt, hogy én ezt elkezdtem csinálni, emberek jöttek, elkezdtek ők is műsorokat csinálni, de azért alapvetően az én személyem húzza. Az elmúlt 2 évben. Ezeket kiemelték, hogy az én személyem húzza. Mondjuk ez nem tudom, mit kell cselekezni, hogy a Partizánt, amit a Marci személye indította, az ő személye húzza, mert ő a műsorvezető és a főnöke. Nagyon jól éreztünk rá, nagyon jó pillanatban voltunk ott, és betöltöttünk egy űrt. Ez bizonyos szempontból tőlünk kívülálló dolog, tehát ezt el tudom mondani, anélkül, hogy bármilyen módon kasarolnám magunk. Ami ezt én is el tudom mondani a Fókusz csoportról. Amikor gondolkozom, hogy miért futott be, vagy nem futott be, de hogy így egy fél év leforgás alatt a semmiből így eléggé nézet lett, és sok ember megismerte. Sok dolog együtt állt. Például, ami nem feltétlenül az én érdemem, de nyilván az én érdemem az volt, hogy nyomtam, már a videózás nyelvhez már akkor egy jó ideje. Értettem, tanultam, gyakoroltam, és nagyon sok videót csináltam akkor is, amikor még nem nézték, hogy aztán szerencsés volt, amikor megtalálták a csatornát, akkor volt mit visszanézni, és nem csak egy videó volt, amit így nézni tudtak. Sok munka van benne, próbáltam jó videókat csinálni, de közben nyilván ott volt az is, hogy valószínűleg már nagyon éhezett a fiatalság, aki YouTube-ot néz, fiatalok, fiatal felnőttek, olyan dolgokra, akik közéleti dolgokról beszéltek, mert ez ritka volt a YouTube-on. Egy közéleti dologról is beszél valaki. Bár nem azzal futottam be, hanem de hogy az is van benne. Az is benne volt, hogy épp Covid volt, és akkor mindenki otthon ült, és akkor valamit be kellett rakni a háttérben. Nagyon sok dolog. Igen, az, hogy folyamatosan jött a tartalom, és már egy videó készülőknál csináltam a következőt, mert amikor már munkaszinten tudott tolni, akkor tényleg munkaszinten toltam, hogy tényleg csinálom minden nap. Nem úgy van, hogy néha csinálok egyet, és amúgy meg az Instagramon így valamit megreklámozok, és abból élek. Mint egy csomóan, vagy a TikTokra átmentek. Ja, szóval sok dolog áll össze ilyenkor. A sok szerencse, külső tényezőknek kell összeállni azzal, hogy amit meg te tudsz. Azt én kurva jó videókat csinálok, ezt tudom. Az a másik, hogy olyanokkal lehet befutni, hogy nem valamit csinálsz, amit másoktól ellesel, hanem valami olyat csinálsz, amire igény van, mert még nem csinálja senki. Szóval, hogyha elkezded 11-ére azt, amit már valaki csinál, az nem lesz olyan érdekes. Azért az nem véletlenül alakul ki. Hát ez nem alakul ki, csak az... Szerénység. Ne tömjén ezzel magát. Szerénység. Kontrának ez sikerült hozzátennie. Hogyha valaki nem szimpi neked, és már nem pironkodik folyamatosan, akkor meg az lenne, hogy hú, mi ez az álszerénység, mi ez az álszerénység. Azt, hogy elismerem, hogyha valamit jól csinálok, tényleg én nem értek itt azért akkora öntömjénezést. Egyszer, nem kedvelem tulajdonképpen Ákost, ismerjük Ákost, de ő mondta egy interjúban, ez megragadt ez a mondat nálam, mifelénk összekeverik a magabiztos embert a nagyképűvel. Ez az Ákos egy mondata, aztán lehet, hogy is loptam onnan, de Ezt néha úgy érzem én is, hogy azért, mert valaki tisztában van vele, hogy mi az érdeme attól, és nem az van, hogy mindent külső tényezőknek tulajdonít, akkor már nagyképű. Na mindegy, ugyanezt a Puzsér egy kicsit kibővítette. Ha már kontra, akkor a politikai hobbistának tegnap feldobta egy videóját. Van ez a közös kép, amit dr. miniszterelnök úr is kirakott, és én is csináltam belőle egy Facebook posztot. Óriásit megy, és persze a livernyákok vonyítanak tőle. Miért vonyítanak? Ki vonyítatta, hogy van egy közös képed a uraddal és parancsolóddal? Megbukott már ez a kérdés, de nem mindenki értette, hogy működik a póló, egy interaktív póló egyébként. 4491 napja nem bukott meg. Úristen, ez a szolgalelkűség. Én el sem tudom képzelni, hogy egy politikusnak így nyaljam a seggét, hogy pólót hordjak róla. Neked is lehet ilyen pólót, természetesen kapható a Hobbista webshopban. Néztem a webshopot, de 1600 forint egy házhoz szállítás, de figyeljetek, ilyen pólók vannak, óriási nagy, annyira boomer ez a webshop. Liberal sucks. Jó? No more lies. És akkor itt van Stalin, Lenin, Gyurcsány. Oké? Okay. Hatebook. És ilyen Hitler van a Facebookon. Igaz, hogy a megafonosoknak az összes elérése ott van, és csak azért, mert a idióta Facebook hagyja, hogy politikai tőkére tegyél szert pénzért. Sokat köszönhet a Fidesz a Facebooknak, szerintem. Egyszerű apa vagyok, próbálok nem liberális gyereket nevelni, póló. Jó, mi? Delete Facebook pólók. Szerintem mindenki jobban jár, amúgy ezzel egyetértünk. Csak akkor hol éritek el majd a fiatalságot? Még a Facebookon már nem. YouTube-on meg a TikTokon meg nulla elérésetek van, úgyhogy ezzel bajba lesztek amúgy. Csak szólok előre. A saját síratokat ássák. Anti-liberal action, anti-communist action. Hát akkor az nem fog tetszeni az Orbánéknak. All lives matter. 100% magyar, 0% libernyák. Az igazi szolgalelkű azok ezek. Ikon. Orbános póló, Kövér Lászlós póló. A retkes fasz vesz fel, hogy Kövér Lászlós póló. Kövér Lászlós póló, vezet. Mi ez a kép, az jól néz ki. Betlen, Horti, Tisza, Csurka, Antal, Vas, mindenki van itt. Még Kövér Lászlósból ilyet is lehet venni. Ki vesz fel? Ja, várjál, Szijjártós póló. Szóval az mekkora szolgalelkűség, hogy Szijjártó Péteres pólót. Szijjártós, egy Szijjártós pólót szeretné. Hogy ő megállíthatatlan. Én egy Szijjártó rajongó vagyok. Hogy lehet így komolyan venni, ez ők a fiatalosok, ők a lázadók, akik politikusokért rajonganak. Hogy lehet ilyet? Hogy lehet ilyet, bazd meg? Egy politikusért rajongani. Nem a mi háborunk. És át van húzva, ilyen igénytelen polót is ritkán látni. A magyar így bemutat, és ott van az orosz, meg az ukrán. És így mindkettő át van húzva. Korrekt. Stop the war, fuck everyone, pray for peace. Igen, pont ez a feelingem az előzőekből. Sometimes people make a war. Ez a feelingem. Orbán 2/3, 4-szer. Jó kis póló. Piros lett a paradicsom, fideszessel szexelek. Én is akarok ilyen pólót, hogy fideszessel szexelek. De az a baj, hogy nem bukom a nyugdíjasokra. Ez az igazi. Csak egy Fidesz. Egy ilyen póló, hogy Fidesz. Na mindegy. Jó kis reklámot csaptam ennek. De itt az ideje, hogy kigyógyuljunk ebből a nagy lipsiségből, mert ez tényleg gusztustalan, amit itt művelünk. Mi a András atya? Kedvenc papom. Ezzel zárjuk a napot. Puzsérnak is, nekem is, a Gulyás Marcinak, mindenkinek ki kell gyógyulnunk, meg kell gyógyulnunk a liberalizmusból. Mindegyikünkben ott van a liberális vér. De szerencsére meggyógyítanak. Liberálisok gyógyulásnak módja. Azért meglehetősen fogható érveket mondtam. Szerintem teljesen... Ja, amikor arról beszélt, hogy hangosan beszéltek mellett a strandon, meg ilyenek. Azok aztán érvek voltak. Az igen. Aki egy egészen egyszerű mozdulattal klikkelt egyet, arra a pici ikonra, ahol az ember, pontosabban hát az ikonon szereplő kész hüvelykújja lefelé mutat. Elgondolkodott-e azokon az érveken, amelyeket elmondtam? Azért ne sértődjünk már egy dislike-on meg ennyire. Ha YouTube-ra gyártunk tartalmat, készünk fel arra, hogy dislike. Én azért nem szoktam állatlanul forgalni a dislike-ok miatt. Hogyha valaki liberális, miért nem viseli el a másik véleményét? Persze elviseljük, mert nem tudnak más tenni, de azért kifejti a nem tetszését, az elviselni a vélemény nem azt jelenti, hogy nem mondhatok ellenvéleményt, hanem azt jelenti, hogy szabad véleményt mondanod, és nekem is szabad ellenvéleményt mondanom. Az, hogy valakinek nem tetszik, attól még ő elviselte, attól még liberális, a liberális értékrendekhez hűen hagyta, hogy elmond, az egy dolog, hogy elmondja, az, hogyha neki nem tetszik. Nem azt jelenti, hogy liberális, hogy mindenkivel egyet kell érteni. Adott-e egy kis időt magának egy-egy diszlájkoló arra, hogy azért próbálja követni ezt a gondolatmenetet? Matematikusnak, csillagásznak kéne lenni, hogy ezt követni lehessen. Komolyan gyanítom, hogy nem. Ilyen faszok. Milyen kis csicska gecik. Nem értettétek, amit beszélek. Nem a sérelmeimet szeretném elmondani most ebben a videóban, hogy jaj, de csúnyák a diszlájkolók, mert hát miért nem értenek velem egyet, és miért ellenkeznek. Bár 3 perc erről beszélek. Azért valljuk be, a liberalizmus mégiscsak egy terrorideológia. Az a terrorideológia, ami arról szól, hogy fogadjuk el a másikat, és ne bántsuk a másikat. Mindenki szabadon mondhatja, mindenki azt sem, amit akar, amíg nem bánt másokat. Ennél nagyobb terrort én nem is tudok elképzelni. Aki mégiscsak azt mondta, hogy várjunk csak, tényleg, nincs valami igazság abban, amit mond? Tényleg. Miért is vagyok én liberális? Tényleg. A legtöbb ember, azokon kívül, akik ezt nagyon így komolyan veszik, hogy így ők most így hozzátartoznak egy csoporthoz, és akkor ezt a csoportot szeretem, a másikat szidom, a legtöbb ember amúgy nem szokott ilyet mondani, hogy én liberális vagyok, meg én olyan vagyok. A legtöbb embert, az átlag embert ezt nem érdekli. Ő nem definiálja magát, hogy ő most liberális, aztán gondolkozik, hogy miért vagyok liberális, hanem ő gondol 100, meg 1000 és 10000 fajta dolgot a világról, és egy másik ember ráhúzhatja, hogy hát ebbe a kalapba illik legjobban be a világnézeted, ebbe a mesterségesen létrehozott kalapba, ebbe a kalapba meg kevésbé illik a világnézeted. A legtöbb ember nem szokta így kategorizálni magát, hanem így éli az életét, gondol dolgokat, és általában a másik ember szokta őt kategorizálni, hogy mivel ezt gondolod, ezt a kalapot neked találtuk ki, csak aztán lehet, hogy az ember azt mondja, hogy leszarom azt a kalapot, nem akarom hordani. Értetően mondtam. Miért is csapódtam egy olyan táborhoz? Nem csapódtunk táborhoz, nincsenek lipsi találkozók. Végigjárom az állítólagos eszmevilágát, gondolatmenetét, gondolatköreit. A végén nem találok semmit. A nem liberális ember elmond magáról, és megindokolja, hogy miért nem liberális. Nem úgy van, hogy vannak liberálisok, mondjuk lehet azt mondani, hogy vannak liberálisok, meg a nem liberálisok, de szerintem ennél összetettebb az ember. Ennél összetettebb az ember. Szóval valószínűleg mindenki vall egy csomó eszmét, manapság egy csomó eszmét vallunk, ami a liberalizmusból indult ki. Még annó több száz éve. Az, hogy most szabad véleménynyilvánítás van, egy csomó szabadságjog a liberalizmusból indult ki, amit lehet, hogy András atya sem vitatna. Csak aztán ezek így mindenféle, ahogy az évezredek alatt az emberiség fejlődött, mindenféle eszméből megmaradtak azok azok a dolgok, amik így kiállták az idő próbáját. De nem úgy van, hogy én most előfizetek a liberális csomagra, és akkor csak a liberális csomag. Mert például a szocialista, kommunista csomagból vettük azokat például, hogy legyen közoktatás rendesen, hát mondjuk jól lenne itthon működne az, hogy a szegények felzárkóztatása, olyan dolgok, amit így kiszemezgettünk, amik működtek. Közegészségügy is, igen. Ezek olyan dolgok, amik láthatóan kellettek, és ezt megtartottuk. De például az, hogy mindenkit dolgoztattunk annak ellenére, hogy mennyire volt mellette teljesítmény, az nem működött, mert összeomlott az egész gazdaságilag. Én például jobb oldal felé húzok gazdaság tekintetében. Szabadságjogok és emberi jogok tekintetében, meg inkább a liberalizmus felé. De nem mondanám magam se jobb oldalon, se liberalistának, hanem ha van egy kérdés, akkor most eldöntöm, hogy nekem melyik szimpatikus, aztán meg lehet győzni róla, hogy ez nem jó. De az, hogy embereket kalapba veszünk, és ez itt az én csapatom, az a te csapatod, akkor te hülyeség, én meg jót mondok. Ez így Ez nem jó hozzá lesz szerintem az élethez. A politikusoknak az érdeke az, hogy így gondolkoz. Mert hogyha mindenki összetettebben gondolkozik, az nehezebb mozgósítani. De azt mondod, hogy itt a mi csapatunk csak jót akar, ott a másik csapat, aki csak azt akar, hogy lerohadjon az ország, el akarnak ropni pénzt, minden. A másik csapat, a gonosz csapat, akkor rögtön feltűződsz, hogy jaj, de én a jó csapatban vagyok, én jaj, szétverjük a másik csapatot, és akkor így elmegyünk szavazni, így lehet mozgósítani. csapatokra szerveződni. Ezért szépen lassan a politikai evolúció így fejlődött ki, mert kifizetődik, hogy a másik az ellenség, és mi meg egy közösség, egy csapat vagyunk, és van a mi, és van az ők. És ez politikailag ez fizetődött ki, úgyhogy erre állították be a társadalmat, de az nem azt jelenti, hogy a társadalomnak ez a jó, hanem a politikusoknak ez az érdeke. A szabadsággal szemben ez a fajta vélemény, terror és letaposás, hova jutok? Hova lépjek ki? Például a baráti társaságunkban egy csomóan ilyen gazdaságilag a bal oldalra húznak, páran a jobb oldalra húzunk, így eléggé meg van osztva, és nagyon jó vitákat folytatunk, feneketlen viták, mert újra és újra erőkelnek ugyanazok a viták a legjobb barátokkal, de mókás. Így megértjük egymást érveit, és inkább már néha csak parodizáljuk a másikat, már csak direkt idegesítjük. De igenis vannak dolgok, amikben nem értünk egyet, de attól még nem azt jelenti, hogy akkor utáljuk egymást, és akkor... Mert egy csomó más dologban meg egyet értünk. Nem úgy van, mint András, hogy a fejében vannak a liberálisok, ez mind ugyanazt gondolják. Ha valaki nem liberális, akkor eszmeileg elkötelezett, és általában a realitásnak elkötelezett, ami a nemzettudat, ami a származása, a gyökerei, a kulturális alapja. A származás az tényleg nagyon fontos. Az a nemzettudat, ezek is ilyen megfoghatatlan dolgok. Tehát, hogyha én elmenekültem egy háború elől mondjuk, mert bejönnek ide az oroszok, nem, de mondjuk akkor elmenekülök nem tudom hova, Tájföldre, és akkor ott nem nagyon lehet nemzettudatom, akkor mit csináljak? Akkor már nem is vagyok, csak Magyarországon érezhetem jól magam. Az, hogy mindig a múltat nézzük, olyan dolgokba kapaszkodunk, amit nem tudsz megváltoztatni. A származásodat nem tudod megváltoztatni. A nemzetedet nem tudod befolyásolni, nem tudod megváltoztatni, hogy melyik nemzetből jössz. Szóval ezek olyanok, hogy így oké, csak nincs benne semmi rugalmaság, pedig a mai világban, ha valami kell, az a rugalmasság. Hogyha az illető elkezd művelődni, és a művelődése során elkezdi például egy kicsit vizsgálgatni a magyar géniuszt, sőt, belemerül, ezek között az egyéniségek között viszont keresi a hajtóerőt, a motort. Mi volt az, ami a szellemüket állandóan mozgásban tartotta, állandóan emelkedettségben tartotta az emberi mi voltukat, a tartásukat? És megtalálja minden mögött azt a keresztény hitet, amely számunkra életre váltható volt. Persze, amúgy romantizáljuk a régi nagy gondolkozókat, költőket, hogy ők tökéletesek voltak, de azért ismerősénk lettünk volna, akkor lehet, hogy nem így gondolnánk. Évszázadok múlva már csak az idealizált kép marad meg rólad. Eljutottunk a kereszténységig, az a lényeg, itt vagyunk. Ezek, ha máshova születtünk volna, most nem erről beszéljünk. Érdekes. Milyen szerencsék, mert pont a jó helyre születtünk, nem? Tettekben. Kinek miben nyilvánult meg mindez. Na de hát a liberalizmusból frissen kilépett ember nem hívő, mert nem lehet hívő, mert a hívő viszont nem lehet liberális, mert mégiscsak az isteni törvény szerint akar élni. Hívő nem lesz liberális. Hoppá. Nem rakhatom bele két ugyanabba a skatujába magam, mert börtönbe zárnak, vagy mi? Először is, hogyha valaki azt mondja, hogy szeretne kigyógyulni a liberalizmusból, a jó szándékát mindenképpen ragadja meg. És én szeretnék. Ezzel a lendülettel álljon neki a tényleges, logikus, tiszta művelődésnek, például a nemzettudat terén. Egy paptól a logikát hallani az azért vicces, mert hogyha menjünk akkor a logika mentén, logika, bizonyítás, meg ilyenek mentén, és akkor kicsit bajba leszünk a vallás résznél, amire az egészet építed. Hogyha veszi a bátorságot, hogy még meg is szólítsa azt az Istent, akinek a vonzásában él, és nyugodtan várakozzon arra, hogy Isten jeleket fog adni az életében valamilyen módon, persze ezekre ébernek kell lennünk. Minden nap csak arra figyelsz, hogy mikor, hol, milyen jeleket kapsz, hogy utána valamit biztos jelnek fogsz értelmezni. Ezt így én is el tudom mondani. Figyeljetek arra, hogy a liberalizmus megszólít titeket, a következő egy hétben valamilyen jel lesz, de nagyon figyeljetek. Egy jelet biztos fogni kaptok a liberális Istentől. De figyeljetek a jeleket, ott lesz. Vagy ha nem lesz, akkor ti nem vettétek észre. Lehetetlen kilépni a liberalizmusból, és kigyógyulni ebből. Kigyógyulni a liberalizmusból, betegség lenne. Még nem vagyok meggyőzve arról, hogy tudom most, hogy hogyan kell meggyógyulnom. Minden gyógyulás általában kikúrálással folyik. Ez egy lassú és türelmet kívánó folyamat. Ez olyan szép az egészben, hogy nem az, hogy más gondolsz a világról, nézzük meg, hogy te mit gondolsz a világról, én mit gondolok, miért ezt gondolom én, miért te, vessük össze a dolgokat, hogy miben van szerintem nekem igazam, és miért nincs neked igazad, nem. Te beteg vagy. Te ebből ki kell gyógyulnod. Szóval nem az, hogy most érvelek valamit, hanem így, hát más gondolsz a világról, az azt jelenti, hogy te beteg vagy. Ez igen. Aki liberális csak úgy, mert belecseppent, mert ez volt hatással rá, de szeretne kellő emberi tartással élni, hogy először is próbáljon meg művelődni a tiszta és igaz műveltségben. Ja, hogy van tiszta és igaz műveltség. Onnan lehet tudni, hogy fehér emberek írták. Általában magyarok. Egy picit oldalék. Hát mondjuk egy kis konkrétum is van, legalább egy tiszta könyvet mondtad, te nem tudom, hogy mi van a tiszta könyvek listáján. Kedves diszlájkolók! Ne legyetek ilyenek, hogy átmentek diszlájkolni, ez csúnya dolog. Szégyeljétek magatokat. Nem kell diszlájkolni. Persze, magatoktól végignézitek a videót, a saját gondolatoktól azt mondjátok, hogy igen, ez nekem egy diszlájk, de hogy csak átmenni és diszlájkolni nem szép dolog. Nagyon egyszerű. Az ember a logikáról beszél, de hogy ez nem volt túl nagy, nem mondott igazi érveket, nem mondott igazán logikus dolgokat, de még csak egy konkrétumot sem mondott, hogy hogy gyógyuljak meg a liberalizmusból. Klikkelni egyetlen mozdulat, arra a pici ikon... Bezeg like, a like az jó. A like is egyetlen mozdulat, de az a jó fajta mozdulat. A like Istennek tetsző, a dislike Istennek nem tetsző. Arra, ahol a hüvelykúj lefelé mutat. Nagyon egyszerű. De valamit kérnék tőletek. Mielőtt megtennétek, egy percig nézzetek ki az ablakon, mondjuk az ég felé. Ha este van, a csillagok felé. Nézd már ki! Jó van, na! De nem tudom, hogy mit kell csinálni, várjál. Kinézek és... És eközben gondolkodjatok el azért a gondolatmenetemen. Nincs benne véletlenül mégis valami kis logika? Nincs benne valami kis igazságtartalom? Jogos, megyek, kinézek egy perc. Nincs. Dislike. Jó, nem? Jó, lájkoljuk benne, legyünk gonoszak. Tessék itt egy like. Lájkoltam, nyugi. Várom a Gulyás Marci Puzsér vitát. Atyát azt, hogyha véletlenül arra jártok, mindenképp lájkoljátok. Most jó, kiadtam magamból az ilyen egyéb dolgokat, politikai, meg ezeket a hülyeségeket, most ami a szervezetemben felgyűlt pár hete, hónapja. Most lesz egy magyar filmmaraton, aztán meg elindulunk az influencerek világába, és egy kicsit mélyebben belemegyünk. Influencer képzések, influencer könyvek, influencer marketing, influencer díjak, influencer fórumok, az influencerekről fog szólni a következő másfél hét. Lesz miről beszélnünk, szóval várom. Mire végére jutunk a nagy influencer szagának, addigra meg egy napi műsorra jelentkezünk, ha minden igaz. Napi műsort kipróbáljuk novemberben, hogy milyen, hogyha minden reggel lesz egy műsorunk. Ez a cél. Kemény hónapok jönnek, én föl vagyok spanolva, páran meg fognak sértődni, sokan meg fognak sértődni, úgyhogy kezdjük el, addig meg mindenkinek is jó gyógyulást kívánok a liberalizmusból, mert jobb, ha tudjátok, hogy mind betegek vagytok. Undorodom tőletek! Mindenki, aki diszlájkol, az szedje össze magát. Érdekes, azt nem mondta, hogy aki lájkol, az is gondolkozzon el. Igen, szóval aki diszlájkol, annak el kell gondolkoznia, hogy miért. De aki lájkol, annak nem kell gondolkoznia. De valószínűleg csak meg akarta kímélni, mert aki ezeket a videókat lájkolja, annak a képessége sincs meg rá. Most miért kell csúnyákat mondanom?